Jeremy Cole. Pro dnešek si toho přečetl už dost. Teď musíš dát pozor na své sourozence. Jsem skoro tak velký jako Rob. Dnes pozoruju já. Je ti teprve 6, Viviane. Tenhle balíček musím zanést na druhý konec města. Chvíli to potrvá. Dobře. Otec. Potřebuje mastičky od nějakého šarlatána. Jen Bůh může spasit její duši. Nepláč, maminko. Buď silná. Rebe, postarej se o své sourozence. Brzy přijdu a vezmu si tě zpátky k sobě. Můžu postarat o tu malou. Bude to velká pomoc v pekárně, až trochu vyroste. Miluju tě, můj malý anděl. Denně tě přijdu navštívit. A ten nejstarší? Je moc šikovný, podívejte se na něj, je na svůj věk vysoký. Nikdo ho nechce. Je moc mladý, aby mohl pracovat. A určitě s ní jako dospělý. Nikdo mě nechce, že? Vzal bych tě k sobě, ale sám musím živit spoustu krky. Buď silný, chlapče. Ty, kluku, umíš číst? Trochu, můj pane. Tak tedy pojď se mnou, tady stejně nikoho nezajímáš. Můj svět, co je víme, pro mě tihle tři, mám strach, že už nikdy nespatřím. Půjdem a neboj se, nic se rychleji časí. Půjdem a hni se, mám to víc. A pak udělej to stejné. Milé dámy, milí pánové, dej svenčiny. Dneska se tady dozvím hrusem ke světky do těch věcí. Přijem radý Radhojič. Přivezte své nemocné. Dovečte muže, kteří se vás v noci řád nestarají. Dívky, které jsou nezadané. A stařenky, co mají podáru. Všechny uzdraví. Pro každého tady něco mám, něco může poholím, takže jste přislíbí, že všechna vaše trápení a strasti mi léčí. Podívaná parádní a pak, o bolesti rávám novým, ať to nejde věcí. Čijte ty stařici, já všechna vaše trápení a strasti mi léčím. Je nebo pár kouzel? Chcete, abych nechal zmizet tenhle ten žbát piva? To si dívejte, je úplně prázdný. Co to tady máme za překrásnou slečnu? Jak se jmenuješ? Amélie Simpsonová, můj pane. Amélie Simpsonová Sindaná. Ne, můj pane. Dovol tedy, abych ti věnoval stužku, jak dlouhá by měla být. Dvakrátky, to by bylo hezké. Jak se to popadám? Mě bolí každý jeden chlup, co ve svém knílu mám. Buďte blíž, jen žádný strach. Medicínu máme, každý vítám. Jeden po druhém, jen pojďte dál. Buďte, zbavím vás všeho, co vás trápí. Vidím, že vám tu chybí, doktor. Jen co vás poholíme jemně. Zbavím vás zubů bez bolestně. Doktor ten přišel, ty vás dráž, ale zadat prosím vás. Každý nějaké bylinky, které dělají zázraky. Přijal pravíč, Radhovič. Myslíte si, že už jste viděli všechno? Dobře se dívejte a žasněte. Přátelé, mám tu schovaný člověk, co je univerzální, všechno tam vyřeší, nic nezaplacení, ať bolest, horkost, úřady, všechny strasti, vylečí. Teď si na řadě tyklu. A co mám dělat? Pracovat. Nebo si myslíš, že se jídlo zaplatí samo? Všechno si už snad viděl, ne? A jestli se ukáže, že nejsi dobrý učeň, v dalším městě platíš. Kupte tyhle všelaj zázračný, kupte kousek štěstí parádní. Jste příliš na fotří, tak co chce trápí vás? Jsou speciální lajci se všim hrabě poradí. Pomocí se šílení, nikde žádná Rob. Jako dítě výšku měl jak skřítek. Šelek, ale má moc zázračnou. A podívejte, jak je z něj dneska velký chlapák. Řekni mi, co chceš, abych udělal. Dělej to, co dělám já. Podívejte, jaký je ze mě rázem hezký chlapák! Hej ty, s člověkem budeš mít zase vlasy, kde je pležit, bude ti růst ptice, prcek si napíse a jak nic, zítra tě bude opít dvě víc, že se tvůj milý marně vzdráhá, na tvůj lásky ti krásná. Na svého bratýře. Tak, pojďte dále. Pane, vykladí hlavu fronty, prosím. No, nepředbíhajte se, kde mám tu slečnu s tím knírkem, to je vážný případ. Ano, pojďte, prosím, to je vážný případ. Můžete se splít, prosím. Pacient umře, akorát budu mít špatnou pověst, a jestli budeme někde poblíž, obviní nás z čarodějnictví. Ne, milé dámy, milí pánové, mé slečiny, zajisté na Ferlhelmu se brzy vrátím do té doby, uživejte neuvěřitelných účinků univerzálního přelajku s Bohem. Jak ty, až jednou něco byl si, tak sám vzal, než na stačí jídlo, voňavé a nic víc, mám všechno, co jsem si vypřál. S plným žaludkem se dožiješ stovky a možná i víc. Dobře jíst, dobře pít, dobře mít se a všechno jde líp. Hop! No! No! Takže takhle vyrábíš ten univerzální všelek. Ne. To je speciální várka, speciálně stočená pro nějakého lakomého správce nebo výběrčího daní. Naučím tě, jak se dělá opravdový univerzální všelek. Dávej pozor. Pokud všelek vyzrát, chce to přísad vyzrát, správné klinči vzít, vědět, co přimíchat. Je v něm na tisíc přísad a seznam zde mám a jen tak ho nerozdávám. Sava zím, litry medoviny složením a vyrobím si šelek, ty navíc sedním. Přísady na spaměť, to se znát, každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím hodně tě jde, každý si dá. Stojí mi, chutná víc, ale hlavně víc vydává. A teď to hlavní, co je třeba znát, čím zásadním je umění prodávat. Tam vtípek, tam úsměv, jeden či dva, takhle se vydělává. Ty kluku, zapamatoval jsi ten recept? Protože teď ho máme jenom my dva. Ty a já. Sama zím, litry medoviny složením a vyrobím si všelek, chyba více víc zla. Čím se mě nezpomíš, to chce znát a teď já je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím na mě tě víme a každý si dá. Býval sám učedníkem a život se nemazlí, na to je tvém. Pomáháš ostatním, ať je jim líp, a snažíš se sám zastavíš, co známe třeba, ať zvládáš, jak co dělám, ať víš. Svět má svůj pevný řád, nám dává svou sílu znát. Přeskrem zimou listíš, s tím nic nenaděláš. Všechno zvládáš, jsi výborný učedník. Naučím tě, jak se rozeznávají bylink. Podívej, tohle je hezmánek, je výborný na rány a taky na smutek. Děláme z něj odvar. Pojď sem, podívej. Ale tymián, všichni jsi proti nachlazení a proti vším. A taky do kuchyně. Pojď sem. Jak rok na cestách, co vím, bude tvé. Dávej pozor a řád jen cvič a máš to vyhrané. Čas letí a já toho tolik stále neumím. Jen pár let a sám budeš mistrem. Hned v další vesnici tě zavedu za kovářem. Naučím tě, jak si vyrobit vlastní ranhojické nástroje. A je to blízko u Londýna. Čest těch jedna tisíc, to kterou jít, marně se dáš. Vekloč a nechci si říct, svůj směr si sám vybíráš. Že cíl se vzdálený zdá hod, půl než o to se dál. Tak je těch kroků víc, no snad bys nepočítal. V téhle vesnici přezimujeme, bydli tady jedna moje přítelkyně, kterou jsem strašně dlouho neviděl. Konečně si odpočíneme. Ne, odpočívat budeš, až budeš starší, tak budeš pracovat. Čas jen letí, stále staré krátké gatě nosit mám. Babce bude k nám smíchat a že já ji fajn znám. Čas jen letí, moc nestojíš, víno víno stále jíš. Práce čeká, jíst budeš jen, co si zasloužíš. Skloučka, co jsem zpřal, stává se muž a snad dál dým. Už více očinu jsem měl, ten ten stát se je nivečný. Já jsem v učení byl, vím, zbývá měsíců pár. Přijde léto a on sám, půjde za stodů. Obrovský nový povšetí a smrtutím přístavem jsme zpátky. Já si mezi tím něco vyřídím, ale dáme na sebe pozor a do setmění, jak si zpátky, jasný? Přísahám, že objevím. Znáte Bukerela? Bukerela? Bukerela, mistr cechu stolářského a tesařského. No tak musí to hodně... Mladej, počkej. Tenhle ten Bukerel je mrtvej. Už to bude rok. A paní Elvinovo, tu znáte? Ta si vzala mého bratra Jonathana. Kdo? Ano, Elvinovi. Řezníci. Ti měli malého chlapečka. Na ty si nepamatuju. To si totiž nemůžeš pamatovat. protože ten malý onemocnil a umřel. Je mi líto, chlapče. A podívejte, jaký je v něm rázem hezký chlapík. O tomhle si ještě promluvíme. Hezky opakuj, co říká. A podívejte, jaký je rázem ze mě hezký chlapík. Wow! Oh, oh, oh. Na svého pravíře. Robert Lukud, dnes prodáme všechno. Dobrý den, profte. Obchody jdou dobře. Pane správce, zrovna jsem se snažil vás vyhledat. Dobrý den. Dovolte, abych vám věnoval jako dárek malou lahvinku. Pár kousků bych si rád vzal domů. Samo sebou. Samo sebou, pane správce. Toto je naše speciální várka. Speciální. Speciální. Speciální. Ano, speciální. Na speciální. Speciální. Speciální. Ty už prodáváš tohle? Můžete uzdravit oči mého otce? Ale jistě. Oči vášho otce, dobře, pojďte se, postavte. Jak dlouho už je vidím? 2 roky. Nejdřív jsem viděl jako přes mlhu, ale teď... Aha. No, ani zrak, ani mládí vám už nevrátíme, ne, ne, ne. Věděl jsem, že je to nemožné, neměli jsme sem chodit. Přeju dobrý den. Promiňte, aniž bych chtěl, zaslechl jsem váš hovor. Jsem Merlin, lékař z Tettenhallu. Dovolíte, abych se vašemu otci podíval na oči? Dokázal bych tu mlhu, co ti brání, vidět odstranit. Ale musel bys být velmi statečný, velice by to bolelo. Bolest, to je to nejmenší. No dobrá, ať tě tedy tvá dcera přivede zítra ke mně domů. Děkuji, děkuji, budeme tam. To mám, laptečku mám. Já jsi, slyšel jsi, co říkal ten muž? Jsou jisté nemoci, které nelze vyléčit. Ale ten židovský lékař říkal, že slepotu umí vyléčit. Jsou jisté nemoci, které nelze vyléčit. On říkal, že to umí. Stačí! Všechna trápení a neduhy hned vylečí. Není to tvoje zásada, bradýři? By tě to nemělo vůbec bolet. Už to nebolí. To je dobré znamení. Dnes ti sundáme obvazy. Nevím, jestli se na můj obličej ještě pamatuje. Až obvaz sejmu, otevírej oči opatrně. A teď pomalu otevři oči. Evo! Otče! Teď musíš být velmi opatrný a mít hodně trpělivosti. Zůstaň několik dní doma, v temnotě. Nevycházej na ulici. Vyhýbej se námaze a přijď znovu ve čtvrtek. Podíváme se, jak se tvým očím vede. Ne, ne, prosím, to není třeba. Děkuju! Děkuju! Děkuju! Drzost, milý chlapče, není totéž co zvědavost. Nikdy bych se nemyslel, že nevyléčit slepotu. Vím, kdo jsi.

Měl jsem tě nechat samotného, když ti umřela matka. Dal jsem mi domov a za to ti děkuji. Ale už jsem se rozhodl. Já jsem ti dal všechno. Všechno, slyšíš? Ty jsi to viděl. Viděl jsi to. Kolik času mi zbývá? Kolik ještě? Stůj, stůj! Stůj, chlapče. Je dost možné, že odteď půjdeš svou cestou sám, ale neodcházej se záští v srdci, prosím. Běž, všechno prodej. Koně, vůz, tady máš peníze, pojď, ne. Budeš potřebovat na cestu, udělej to, běž. Jsi mladý a mnohem chytřejší než já. Pár let spolu a dnes všechno už líp, než kdy já znáš. Dávno řekl jsem své, svůj směr si sám vybíráš. Štáhne mě to a Bůh ví proč, když já netuším. Tvými slovy si vzítím věc, já se nestratím. Všechno známe, nechvává.

všude nástrahy číhají v pouští, než záhubě vstříc. V písečném království následnou jistotou světlo hvězd bude vést. Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme zdárně snést. Na tisíc látek, ať vidělá. Zlato za koření výhradně změní, já své plány mám. Odlišný svět uvidím, lid s jazykem prapodivným, s přízněnou duši cítím, když on přidal se k nám. Budiš pochválen dále a novinář budou i zítra. Rozdělte si hlídky. Dnešní noc je plná banditů. S každým dalším dnem na cestě je náš cíl o den blíž. Cíl cesty mé zdá se blíž. Moje místo vysněné. Teď už vím, všechno je tak, jak má. Perskou řečí velké pokroky. Pořád chce po mně nové knihy. Chléb je boží dar. Amen. Takže ty chceš do Isfahánu? Proslýchá se, že je bezprostředně před válkou. Říká se, že pokud Masud vstoupí na území Perzie, mohli by se Muláhové vzbouřit proti Šáhovi. Muláhové? Netolerantní fanatici. považují se za špici Aláhova kopí. Jsou přesvědčeni, že šach nedodržuje jejich doktrínu. Šach je tyran, ale doufejme, že na trůně zůstane ještě mnoho let. Amen. Amen. Nehledě na to, že je to krutý člověk, je vůči nám tolerantní. Ale pokud se k moci dostanou Muláhové, Židé budou vyhnáni. Už zase vyhnáni. Věděl jsem, že to bude nebezpečné ještě předtím, než jsem se vydal na cestu. Ale mám v úmyslu naplnit svůj osud. Jen klid, muž víry vždy najde na své cestě ochranu. Tak, jak se říká. I did it die. I did it die. I did it die. Židem být znamená, že tvůj život je pouť dlouhá. Pro Židy je putování jaksi tradiční. Pravý národ, jen nám chybí rovná hrouda. Však máme odhodlání. Znamená, že své kroky nepočítáš. Každým krokem cesty uctíváme víru svou. Máš kam jít, naděje žije, stále dýcháš. Máš své vzpomínky, jsou tvou součástí. Máš své Drž se cesty víry, jinak budeš ztracený. S vírou přejdeš poušť, i dálku nedosíhnou. Vírou nech se vést, je tvou součástí. Nic, je to dár. Neurážej mě. No to bych opravdu nerad. Děkuju. I jménem svého otce. Vypadá sice špatně naladěný, ale je to dobrý člověk. Co čteš? Chci se naučit jazyk peršanů, abych mohl studovat Fispa. Musí to být těžké. No, to tedy je. Já umím latinsky. Vážně? Naučila mě to má matka, je to důležité pro obchod. Otec neumí číst, já muž od malička pomáhám. Dobrý, jen to jdeme koupit ovce. Jsou větší. A mají lepší vlnu. Jo, i mě toho má matka hodně naučila. Tvá zůstala ve schodku? Umřela. Ale naučila mě všechno. Vždycky říkávala, že náš osud stojí ve hvězdách. Ukazovala na ně prstem a všechny znala. Byla jsem ještě moc malinká, neposlouchala jsem jí, ale teď vidím, jak se muži z karavany dívají na nebe, aby věděli, kam jít. A u toho na ní vždycky myslím. Kéž by mohla vědět, kam až jsem se dostala. Jak daleko. Já toho procestoval už hodně, ale nikdy jsem nebyl tak daleko, jako teď. Já, co jenom vím, byla jsem dítě, bláznivé, létala ve snech k výšinám. Zdá se zbytečné o něčem snít a přání mít, když osud nám byl dávno dán. Co dítě snílek, tak to bývá. Hodně jsem se toho od tebe naučil, děkuju ti. Jdi stále rovně a šetři vodou. Závisí na tom tvůj život. Budu na to myslet. Když půjdeš stále na východ, dorazíš za 3 dny do Isfahánu. Nestrácej naději, víra ti ukáže cestu. Jdeme! Rychle, vyrážíme! Už je skoro nekonečná. Udělalo by mi radost, kdyby si tohle přijala jako dárek. Patřil mé matce. Budu ho nosit jako vzpomínku na naši vzdálenou domovinu. A řekneš mi už, co to znamená sasena? Mary Margaret! Proč se nepřidáš k nám? Pojď s námi, promluvím s otcem. Vím, že nakonec pochopí a přijme tě. Nejde to, nemůžu. Proč ne? Nechceš být se mnou? Hele, ano, jsi úžasná. A já bych tě měl moc rád ve své blízkosti. Tak pojď se mnou na Ispánu. Bude ze mě slavný medikus a potom se společně vrátíme do Anglie. Tady nemůžu nechat otce samotného, má jenom mě. Nejde to, nemůžu, já musím se učit. A v Ispánu se můžu naučit, jak pomoci těm, pro které zatím nemůžu nic udělat. Já necestoval přes půl světa, abych teď pásl ovce. Byla jsem tak hloupá. Však mě můj otec dávno varoval, že se Židům nedá věřit. Myslíš jenom na sebe. Ne, Mary, počkej, já se musím k něčemu přiznat. Mary, já nejsem Žid. Jsem křesťan. A v Londýně jsem byl pokřtěn jako hrob Jeremy Cole. Tenhle talent nosím jen proto, abych se bezpečně dostal do Ispánu. Celou tu dobu si mi lhal. Když dokážeš zapřít svoji víru, jak mám pak věřit v incitu? To je hřích! Já nevěřím, že chtít léčit je hřích! Zbavem, hrobe Jeremy Cole. Ze srdce ti přeji, aby se stal tím medikem, o kterém tak moc sníš. Také stále naši cestu píšu, já přijímám, co přijde, co být má, co myslí od počátku vím. Tam je zdát dávno domov můj je ode dneška. Jsi očekává? Máš pro něj nějaký vzkaz, Žide? Ne, jsem zde, abych se učil. Chci se stát medikem. Mistr Avicena není v Maristánu. A s kým tedy mohu mluvit, abych mohl vstoupit do školy pro lékaře? Já jsem tam u Hosein, více rektor školy. Jsem zodpovědný za nábor studentů. Asi. Máš ty nějaké doporučení? Ne. Je tvůj otec, medikus? Nemám otce. Je někdo z tvé rodiny lékařem? Ne, můj pan. Snad tedy tvá rodina věnuje škole velkorysý dár. Nikoho nemám. Může tedy, jak jsi přišel na to, že tu můžeš studovat? 2 roky jsem na cestě z Anglie. Žít z Anglie? Ano, můj pane. Jsi velmi smělý. Ale nenaplňuješ předpoklady pro studium na této univerzitě. Ne, já procestoval půl světa, abych potkal Avicenu. Musím s ním mluvit a nehnu se z místa, dokud s ním nebudu moct mluvit. Bez mého svolení těmto dveřmi neprojdeš. Já se dovedu dostat. Bez mého považuji s Avicenou. Stolníku, stráže! Ne, ne, promiňte, já jen musím mluvit s Avicenou. Vůbec nic jsem neudělal, vůbec nic. Co je to za pobyt? Jen nějaký cizinec. Ten tu dělá takový rozruch velkovezíme. Znáš nějakého muslima, který by tě mohl obhajovat? Ne, můj pane, jsem žid z Anglie. Právě jsem přicestoval, nikoho v Isfahánu neznám. Tak tady nashledanou, cizinče. Ráno před východem slunce budeš předveden před tribunál a poznáš sílu šáha. Ve vězení budeš mít dostatek času, aby si ujasnil, že v této zemi barbary netolerujeme. Zapřel jsem svou víru, lhal jsem. A to všechno nadarmo. Student nejlepší, jak já dost mám, jsi důstupný, namazaný, až sebe poznávám. Čas se letí a já toho tolik stále nevím. Jen pár let a sám budeš mi nebreč, máme jeden druhé. Takže jsme rodina. Víc si věc v sobě vše podstatné ukrýváš. Vést se nech světlem, které v sobě máš.